tygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Hołd strażakom, którzy zginęli w wybuchu w kamienicy w Poznaniu, oddały służby mundurowe w całym kraju. Świadkowie opowiadają, że wybuch był przerażający. Ministrowie w nadchodzącym tygodniu mają rozmawiać o uzdrowieniu sytuacji na rynku mieszkaniowym. Trwa akcja ratunkowa na Islandii. Dwóch turystów zostało uwięzionych po zawaleniu się jaskini lodowej. Służby mundurowe oddały hołd tragicznie zmarłym strażakom. Wieczorem między innymi we wszystkich jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zostały włączone syreny. To hołd dla dwóch strażaków, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. To, co się stało, dla wszystkich jest wielką tragedią, mówił Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Wielki smutek i żal w środowisku. Kondolencje złożył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu całej braci strażackiej i tym symbolicznym gestem chcielibyśmy pożegnać naszych kolegów. Oczywiście przed nami jeszcze uroczystości pogrzebowe, ale już teraz oddajemy hołd. Cieszymy się, że są z nami służby mundurowe. Jest policja, jest Straż Graniczna i jest pogotowie. Strażacy zginęli w wybuchu, do którego doszło w płonącej kamienicy. Myśleliśmy, że obok nas wybuchła wojna, opowiadali mieszkańcy. Z łóżek wyciągnął ich potężny huk. 20 osób ewakuowano ze spalonej kamienicy. 100 kolejnych osób musiało opuścić mieszkania z kamienic sąsiadujących. Widziałam dwa wybuchy ogromne, które tak zatrząsły domami. Ja mówię, co się dzieje, czy wybuch wojny, czy jakieś bomby. Trudno było się zorientować. No i całą noc tak to wyglądało, że trzaski różne takie leciały. Nie wiem, może jakieś fajerwerki, może coś, ale niczego nie było z mojej ulicy widać, oprócz masy ludzi. Pani słyszała kiedyś w swoim życiu wcześniej takie odgłosy? Nie. Teraz będą wyjaśniane przyczyny pojawienia się ognia i wybuchu. Na razie jest to utrudnione ze względu na stan budynku. Nie ma jednej recepty na rynek mieszkaniowy. W najbliższy czwartek minister rozwoju, który jest odpowiedzialny za ten sektor, ma przedstawić rozwiązania dotyczące zarówno strony popytowej, jak i strony podażowej. Tak mówił minister finansów Andrzej Domański. Podczas kampusu Polska Przyszłości minister był pytany o kwestie mieszkalnictwa w Polsce. My musimy zadbać o to, żeby mieszkań powstawało wyraźnie więcej. Dlatego niezbędne są działania po stronie podażowej, choćby odblokowanie gruntów, bo wiemy, że to jest jeden z poważnych problemów, aby tych mieszkań powstawało więcej, podkreślał Domański i zaznaczał. Żebyśmy zawsze pamiętali o tych Polakach, którzy mają trochę mniej środków. Nie zostawiali ludzi bez mieszkań, prowadząc do czasami trochę sztucznego windowania cen. Myślę, że temat mieszkaniowy jest absolutnie kluczowym dla naszego rządu, dodał. Jak stwierdził, docelowo chciałby wspierać inwestycje, które generują wzrost gospodarczy, bo bez niego pojawią się nowe problemy przed polską gospodarką. Polska jest piątym w Unii Europejskiej producentem żywności. W naszym kraju powstaje wiele zdrowych i docenianych również za granicą produktów, takich jak warzywa, owoce, twaróg, pieczywo, wędliny czy sery. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Polskiej Żywności. Kupujący na bazarkach rolno-spożywczych podkreślali, że polska żywność jest zdrowa, smaczna i bezpieczna. Dlaczego polska żywność jest cenna i co wybieramy najczęściej? No my wybieramy najczęściej warzywa i owoce z polskiej ziemi. Warto kupować polskie i wspierać polskich przedsiębiorców. Proszę sobie zobaczyć, mamy najlepszą reklamę polskich owoców. Co jesz, kochany? Malinki. Polskie malinki? Tak. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jemy dobre rzeczy, smaczne, które mają smak, które mają jakąś wartość. Bo jest zdrowa. Tak widać nawet po mnie. I jest ceniona na całym świecie. Smakuje mi polska żywność. Dlatego, że jest smaczna. I my jednak, polscy rolnicy, staramy się zrobić produkty tak, aby nie szkodziły ludziom. A większość produktów jednak spoza Unii Europejskiej nie jest w ogóle kontrolowane. Dlatego polecam polską żywność. Dziękuję pięknie za dobrą żywność. W 2023 roku krajowi przedsiębiorcy sprzedali za granicę towary rolno-spożywcze o rekordowej wartości niemal 52 miliardów złotych. Dwóch turystów zostało uwięzionych po zawaleniu się na Islandii jaskini lodowej na jednym z lodowców. Teraz trwa akcja ratownicza, poinformowała islandzka policja. Według mediów dwie osoby są poważnie ranne. Łącznie jaskinie zwiedzała grupa 25 osób. Służby ratownicze określiły warunki panujące na lodowcu jako trudne. W akcji bierze udział niemal 200 policjantów, grotołazów, pracowników służby cywilnej. Na miejscu są również dwa śmigłowce. Jeden z turystów, który wcześniej zwiedzał jaskinię, przekazał mediom, że po wyjściu na powierzchnię słychać było głośny trzask, ale o wypadku dowiedział się dopiero z mediów po powrocie do hotelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia lokalnie w centrum i na południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 24 do 26 stopni. Cieplej będzie na krańcach wschodnich do 30. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu w centrum, na południu i północnym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give you. Dobry wieczór Państwu. Ewa Reda, realizacja dźwiękowa, Mariusz Owczarek, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę po 23 w Trójce zapraszamy na kolejne wydanie audycji muzycznej Dym na Wodzie. Dlaczego po 23 nadajemy w Trójce tak znany utwór? Powód jest rocznicowy. Dokładnie 10 lat temu w plebiscycie brytyjskiej rozgłośni radiowej BBC Radio 2 na najlepszy riff wszechczasów wygrał ten znany z utworu Whole Lotta Love w wykonaniu zespołu Led Zeppelin. Na drugim miejscu znalazł się riff z nagrania amerykańskiego zespołu Guns N' Roses. Na miejscu drugim riff z utworu Sweet Child of Mine w wykonaniu Guns N' Roses. No a na trzecim mistrzowie dobrych riffów z Australii. I hit the sand, I've been too long, I'm Whole Lotta Love grupy Led Zeppelin, Guns N' Roses z utworem Sweet Child of Mine i Back in Black zespołu AC/DC. Tak brzmi pierwsza trójka najlepszych riffów wszechczasów w plebiscycie BBC Radio 2 ogłoszonym, podsumowanym dokładnie co do dnia 10 lat temu, a więc w roku 2014. No a gdzie dym? Pytają Państwo być może w myślach. Smoke on the Water grupy Deep Purple na czwartym miejscu, tuż za pierwszą trójką. No dobrze, to mam teraz dla Państwa zaproszenie na koncert. Jego tło historyczne, bo jest takie tło, i wygląda następująco. Amerykańska wokalistka Cat Power 5 listopada 2022 roku wystąpiła w Royal Albert Hall w Londynie i odtworzyła tam występ Boba Dylana w tym samym miejscu, powiedzmy, z maja 1966 roku. Got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. There's an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are walking empty. Sunday, salute her when her birthday comes. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. Halloween by her a trumpet, and for Christmas by her a drum. Thank you. Cat Power śpiewała pieśni Boba Dylana w tym samym miejscu? No nie do końca. Sprawa wygląda tak. Londyński koncert Dylana z 1966 roku został wydany najpierw w formie bootlegu, no i błędnie opisany. W rzeczywistości odbył się w innej londyńskiej sali, no ale przez ten bootleg w obiegu wciąż było i chyba nawet jest Dylan, rok 1966 w Royal Albert Hall. Pomijając miejsce, to i tak był przełomowy koncert, na którym to Bob Dylan pierwszy raz zaśpiewał z towarzyszeniem zespołu gitar elektrycznych. To było tak, że zaczął z gitarą akustyczną, a potem dołączył do niego ten zespół. No i w ten sposób Dylan naraził się na zarzuty, że jest zdrajcą ideałów godnych twórcy protest songów w klimacie folk rocka. Cat Power odtworzyła niejako to koncertowe wydarzenie w Royal Albert Hall, już naprawdę. Wydała także na płycie, no a teraz występuje z tym programem w Europie. Jutro wystąpi w Warszawie w klubie Progresja. Polecam Państwu to wydarzenie, bo nie mam wątpliwości, że to będzie wspaniały wieczór. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was. You really was in where it's at. Cat Power na swoich aktualnych koncertach powtarza sławny set Boba Dylana z 66 roku. Zaczyna z gitarą akustyczną, potem dołącza zespół gitar elektrycznych i następuje dalsza część programu. Jutro ten program będzie można zobaczyć i usłyszeć w klubie Progresja w Warszawie. Program trzeci, Dym na wodzie. Teraz będzie krótka historia o poszukiwaniu pewnej piosenki. Dwa tygodnie temu usłyszeli Państwo w dymie takie oto nagranie szkockiej grupy Runrig. Nadaniu tego utworu dwa tygodnie temu zacząłem od Państwa dostawać listy internetowe, że takie ładne, oryginalne i nie do końca te listy z początku rozumiałem, bo wydawało mi się, że to są takie małe prośby o powtórzenie piosenki, a to się dość rzadko w dymie zdarza, żebyśmy coś powtarzali, bo ciągle są nowe rzeczy. Ale potem okazało się, że Państwo szukają, mają w myślach inną podobną piosenkę i po pewnych poszukiwaniach udało mi się wreszcie dotrzeć do źródła. Oto o Runrig raz jeszcze. Sherlock, Gal, Genevieve, Palches, Slant, School, and Rush, a Titim Shears, Mumflosen, and Yervian, and Brot, Hotoroch, Isus a Ulk, Savurst, Sahapach, Namavir, a Hula Hai. Grime, Hochowns, Hoarage, Marors, Namagorn, a Yaloch, Vachusalet, Sayau, the Lage Gain, Vashin, Merlungen, Sholly, Ethkuan, Buya, Ork, Achthi, Mohanyev, Clown, and Dool, Sahili, Kunkuno, Gai, Gia, Nopir. Coasandanic na Railton, burst me. Coasandanic the end. Ashin Colloge, Fun a Yallach Show. Annam Krat, Shachet, the Refrain Hain. Chause Brost, the Fignum Blaney. Les Sivres, Shachet, Ed McGee. Hokyalri Schnach, Kahula Yauru. And Doran Gul, Moset, Yuntoch, Hain. Nieistniejąca, już no w każdym razie niedziałająca grupa Ranrik generalnie śpiewała po angielsku, ale od czasu do czasu sięgała ze znakomitym skutkiem do języka gaelickiego, czyli takiego staroszkockiego. I tak właśnie zostały nagrane te dwa utwory. Ten drugi został w swoim czasie odkryty i zaprezentowany w Trójce przez wielkiego redaktora Piotra Kaczkowskiego, a później pomieszczony na płycie Muzyka różna i różniasta i tam ewentualnie należy go szukać. Teraz ostatnio Ranrik wznowił swoją klasyczną płytę The Cutter and the Clan z 87 roku i na tej płycie taka wcześniejsza, tu puszczona jedna piosenka w języku gaelickim, no a ponadto jako bonusy bardzo żwawe nagrania koncertowe. Black and Take me there. To bonus do nowego wydania płyty The Cutter and the Clan. Koncert zespołu Runrig z 1988 roku, gdzieś w Szkocji. Bardzo dobrze nagrany i bardzo żwawy. Dym na wodzie. Sięgam teraz po płyty z polskiej półki. Oto zespół Kochis. Across the sea, close to me. All is full of love between your deep sea. You're standing there and you let me in. And everything I have to say, I say. Some scars from where I've been. Rescue me and take me to the other place. Time to time, it's time to heal my broken heart. Close your eyes before I crash on you and die. And everything I have to say, I say to To polska produkcja, naprawdę Kochis w nagraniu Say to You. Grupa wokalisty Pawła Małaszyńskiego z trójką kolegów. Kochis w tym roku obchodzi, świętuje 20-lecie działalności, ale nie tylko. Z tej okazji 6 września ukaże się nowy album. W dwóch utworach gościnnie zagrał Leszek Możdżar.